Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bike min hemezâtişşeyâtîn ve a'udhu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hüden lil muttakîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfe'nâ bil Kur'ânil azîm. Mebârik lenâ fîh. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün dinleyicilerimizi ve bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Huduru meclisi ilmin efdalü min salati elfi rekatin. Hadis-i şerifine göre bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat namaz kılmaktan ve iyadeti elfi meridin bin tane hastayı ziyaret etmekten ve şuhud elfi cenazetin bin cenazeye katılmaktan daha faziletlidir buyuruluyor. Halbuki rakatani hafifetani hayru mined dünya mafiya. Bütün dünya ve içindekilerden daha hayırlı olarak iki rekat kısa da olsa kılınan namaz gösteriliyor. Yani insan bütün dünyaya sahip olmaktansa, çünkü dünya fani, kendisi de fani, hepsinden ayrılacak ama kıldığı iki rekat ona ebedi kalacak. Hasta ziyareti Mevla'yı ziyaret olarak kabul ediliyor. Rabbimiz kıyamet günü öyle soracak. Yebne Adem, meriz büfelem teudni. Ben hasta oldum, sen beni ziyaret etmedin. Kul da şaşıracak. Ya Rabbi sen hasta olur muydun? Mevla buyuracak. Ema inne abdi fülanen kad merida. Ema inneke leuddehu leveceddeni indehu. Benim falan kulum hasta oldu. Sen onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın. Hasta ziyareti Mevla'yı ziyaret gibi. Bir cenazenin namazında bulunmak, mezarında, defininde hazır bulunmak hususunda Buhari hadis-i şerifinde men ittebe'a cenazete müslümün felehu kıyratun. Bir Müslümanın cenazesine katılana bir kıyrat. Küllü kıyratın misli Uhud'in. Her kıyrat Uhud da o kadar. Uhud dağının tonunu kim bilebilir? Sıra dağlar halinde o kadar büyük bir mesafeyi kaplıyor. Ne kadar ağırlığı var. Şimdi bin cenazeye katmak, bin Uhud dağından fazla. Bin hastayı ziyaretten, bin rekat namazdan daha faziletlidir. Bir ilim meclisinde bulunmak. Dolayısıyla sizler evinizde misiniz, arabanızda mısınız, efendim misafirlikte misiniz, nerede olursanız, bu dersleri dinlemek suretiyle ilim meclisinde bulunmuş oluyorsunuz. Ki bu Allah'ımızın ilmidir. Onun razı olmuş olduğu ilimdir. Bu itibarla hangimiz bu gece bin rekat kılabiliriz? Bin hastayı ziyaret, bin cenazede bulunmak nasıl müessir olabilir bir gecede? Hatta bir ayda bile yapılacak iş değil. Ama bir ilim meclisinde bulunmanız size neler kazandırıyor? Geçen dersimizde hatırlayacaksınız, takvanın faziletleri hakkında konuştuk. Hüdellil muttakîn, Bekara suresinin 2. ayet-i kerimesi dersimizde takva sahipleri için Hazreti Kur'an'ın büyük bir hidayet olduğundan bahsettik. Ve hidayetin manalarını anlattık. Niçin herkese, bütün insanlara hidayettir ama burada sadece takva sahipleri tahsis edilmiştir. Aradaki farkı açıkladık. Demek ki Hazreti Kur'an'dan istifade edebilmek için takva sıfatına sahip olmak lazım. Ve bu vasıfta ne kadar ileri gidilirse hidayet o kadar artıyor. Ve Hazreti Kur'an'ın bizi kavuşturması, ulaştırması da o derece kamil manada hasıl oluyor. Tabii ki geçen dersten hatırınızda kalmıştır. Hazreti Kur'an kimine yol buradan gider diye gösteriyor, kimini de elinden tutup yola koyuyor, kimini de yolun sonuna kadar ulaştırıyor, ta cennetteki makamına yerleştiriyor, öyle bırakıyor. Kabirde yine geleceği, efendim, kıble duvarına, insanın yüzü kıbleye doğru. Allah cümlemizi ters çevirmesin, kıbleden ayırmasın. Sağımıza tabii yatıracaklar ama melekler kimini ters döndürürler. Hak etmeyeni, imansız ölenleri kıbleye doğru bırakmazlar. İşte kıble duvarımız inşallah Kur'an'ın nuruyla aydınlansın. Kabirde yatacağımız ilk geceden itibaren Hazreti Kur'an Enis ve yoldaşımız olsun istiyorsak. Demek ki ne derece hidayet istiyorsak, maksada ulaşmak istiyorsak, gayeye kavuşmak istiyorsak, o derece şarta riayet edeceğiz. Hüdellil muttakîn ne demek? Takva sahipleri için hidayettir. Şimdi geçen derste bu kelime belki 100 defa geçti. Bu kelimenin tam tarifini ve bazı örneklerini anlatamadık, vakit yetiştiremedik. Şimdi bu dersimizde takvanın mertebeleri, basamakları, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, çok defaatla bunu beyan ederdi. Hemen hemen tüm sohbetlerinde ve herkesin anlayacağı şekilde izah ederdi. Ve herkesin bunu mutlaka kafasında tutmasını, birbirine anlatmasını tavsiye ederlerdi. Onun için bu takvanın basamakları üzerinde duracağız. Ondan sonra da takvaya bazı örnekler, takva sahiplerine bazı örnekler vererek inşallah bizler de müttakiler zümresine ilhak olacağız. Takva kelimesinin tabii lügat anlamı vardır. Bir de din-i mübin İslam örfünde, istilahında, dilinde terim olarak karşılığı vardır. Lügat olarak ele alırsak tabii vikayeden gelir. Vikaye, koruma, korunma gibi anlamlar taşır. Bu her manaya gelebilir ancak İslam'a göre takva herhangi bir koruma, korunma olarak anlaşılmaz. Ya kişinin ahirette kendisine zarar verecek şeylerden son derece sakınması anlamına gelir. Demek ki dünyada kendisine zarar verecek şeylerden sakınmak lügat olarak takva olur ama İslam'a göre aranan, kastedilen takva o değildir. Kendisine ahirette zarar verecek şeyler. Tabii ki insanlar hep peşinci olduklarından, peşin yaşadıklarından hemen gelecek zararlara çok önem atfederler ve onlardan kaçınmak için birçok çare ararlar, vesileye teşebbüs ederler. Ama veresiye ileride gelecek zararlar gelir mi gelmez mi gibi düşüncelerle onlardan korunma tedbirlerini ihmal edebilirler. Ama tabii ki işte efendim bu kadar ilan ediliyor, şey diyor, evinizi kontrol ettirin, işte sağlam mıdır, sakat mıdır, önümüzde bir zelzele tehlikesi olursa işte dayanıklı mıdır, kaç şiddetine dayanıklı, bunların ölçümleri var vesaire. İnsanlar işte para vermek istemezler, uğraşmak istemezler, çoğu işte benim dayanıklıdır, şudur budur diyerek ihmal edebilirler. Neden? Şimdi ne zaman zelzele olacak canım, işte kimisi diyor 30 sene içinde, kimisi diyor 100 sene içinde, aman bana ne derler. Halbuki dememek lazımdır çünkü sen 20 sene 30 sene sonrasında düşünmek lazımdır. İnsan ya senin çocuğun oturur ya torunun oturur, onu da bırak 7 kat yabancı bir insan da otursa bir insana efendim hizmetin olmuş olur değil mi? Sen şimdi ben 60 yaşındayım, ben ağaç dikeceğim de ne zaman meyve yetişecek de ben mi yiyeceğim 70-80 yaşındayım dersen, kimse ağaç dikmezse kim ne yiyebilir? لَقَدْ غَرَسُوا حَتَّى اَكَلْنَا اِنَّنَا لَنَغْرِسُوا حَتَّى اَكُلَنَا اَسْبَعْدَنَا. Şimdi yediğimiz sebzelerin, meyvelerin çoğu efendim şimdi kabirde yatan ölmüş kimselerin haşlamalarıdır. Onlar ektiler, bak biz yiyoruz. Biz de ekeceğiz, bizden sonrakiler yiyecek. Bu zihniyetle düşündüğü zaman insan, tabii İslam bunu emreder. Bu itibarla insan 30 sene, 40 sene, 50 sene sonrasında düşünmek zorundadır. Ben yaşamam diye bir şey İslam'da yoktur. İslam hüvenşeyküm minel ardı ve isti'amerakum fiyâ, yeryüzünün imarını insandan talep etmiştir. Allah Teala bizi yeryüzünde halk etmiştir, yoktan var etmiştir ve yeryüzünün imarını bizden talep etmiştir. Bakın şu anda kıldığımız, namaz kıldığımız camilerin birçoğu 300, 400, 500, 600 senelik, 1000 sene, 2000 senelik eserler icabında hala istifade edilen kalıntılar vardır. Demek ki bu şekilde düşünmek uygun değildir ama insanın yapısında, doğasında bu vardır. Yakın tehlikeye çok önem atfeder. İleride olabilir şeklinde ihtimalli lafızlarla konuşulanları, dinledikleri çok önemsemez. İşte ama efendim ben o zaman kadar yaşayacak mıyım zaten, bana vurmasına kime ne yaparsa yapsın gibi böyle düşünceler, İslam'a uymayan yanlış düşünceleri vardır. Tabii ki yanlıştır ama Allah-u Teala'nın vaid buyurduğu, tehdit buyurduğu, ahirette bize zarar verecek inançlar, fikirler, ameller, sözler, hareketler, davranışlar, tutumlar, artık İslamiyet'in yasakladıkları haramlar, mekruhler, müfsitler, bütün bunların ahirette bize mutlaka zararı vardır. Ama adam şimdi ahiret ne zamandır diyecek olur. Ahiret ne zamandır diye bir şey var mı? Dünyaya inanın, ahirete de inanacaksın. Bak, bu dünyayı sen mi yarattın? Yok, ahirette sen yaratmadın. Dünyayı yaradan ahirette yarattın buyuruyor. Men mâte fekat kâmet kıyametu Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölenin kıyameti kopmuştur. E şimdi dünyada neler oluyor, bundan sonra neler olacak, bu kadar haberler, şeyler, insanlar, ne kadar meraklı insanlar vardır, her şeyi böyle bilsin, dinlesin falan. E anladık, ama şu anda ölse hiçbir haber artık onu ilgilendirmeyecektir. Çünkü onun kıyameti kopmuştur. E kıyamet, kendi kıyameti koptuktan sonra da artık mahşere kadar berzah aleminde, geçit yerinde bekleyecektir. Ondan sonra kalk dedikleri anda kalkmam diyemeyecektir. Çünkü yaratılırken, doğarken gelmiyorum diyebildi mi, istemiyorum diyebildi mi? Ahirette de diril dendiği zaman da ben dirilmiyorum diyemez. Var olmasında veya olmamasında dahli, müdahalesi söz konusu olmayan insan diriltilmesinde nasıl itirazı, imkanı, hakkı olabilir? Demek ki ahiret mutlaka var. Kimileri onu uzak görse de innehum yaravnehu ba'iden ve nerahu kariba. Hele imansızlar tabii, ahirete inanmayanlar, dirilme inkar edenler kıyamet gününü çok uzak görüyorlar. Hatta uzak derken burada yani farz-ı muhal varsayım şeklinde bir uzak. Hani 1000 sene sonra, 2000 sene sonra olur falan şeklinde de değil ya. Olur mu böyle bir şey manasında? Olmaz canım, ölen dirilir miymiş? Düşünüyorlar. Ve nerahu kariba. Biz ise çok yakın görüyoruz Mevla buyuruyor. Her bakımdan yakın. Onun için önümüzde böyle bir gün var. Muhammed Mustafa gönderildi ki sallallahu aleyhi ve sellem, 224 bin enbiya hepsi gönderildi ki insanları bugünden uyarsınlar, korkutsunlar. Devamlı Kur'an-ı Kerim'in uyarılarıyla, tehditleriyle karşı karşıyayız. Tabi tefsir dersi dinleyenler bunları öğrenirler. Estaizu billah. Ve enzirhum yevmel azifeti idil ulubu ledel hanaciri kazzamin. Habibim sen benim peygamberimsin, elçimsin sallallahu aleyhi ve sellem, sen benim tarafımdan tebliğcisin. O yaklaşan günden, o çok yakın günden, haddi zatında onlar uzak görse de çok yakın olan bir günden onları korkut. Ya sen beni niye korkutuyorsun, işte moralimi niye bozuyorsun, keyfimi kaçırdın efendim, iştahımı kaçırdın deme. E çünkü senin önünde bir tehlike var, sen göz göre göre bu ateşe doğru sürükleniyorsun. E bu durumu bilip görüp de efendim bırak adamın keyfini bozmayayım da güle güle gitsin, ateşin içine yansın diye bir düşünce insafla bağdaşır mı? E ahireti gören, şu anda cennet cehennem hazır mevcut olarak ehl-i sünnet itikadımıza göre adamlarını beklemekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde girdi, kaç defa girdi, hep gördü. İnsanların başına neler geleceğinden haberdar edildi, gözüyle gördü yani. Efetümarûne ve alâ mâ yara. Rabbimiz soruyor. Kendi Habibim gözüyle gördüğü şeyle hala çekişiyor musunuz? Yani var mıydı, yok muydu, doğruydu, yanlıştı? Ya ben gözümle gördüm diyorum sana. E ben en ufak bir yalancı bir insan olsam, bundan evvel bir yalanım çıkmış olsa, denenmiş olsa inanma. Ama Muhammedül Emin dediğiniz sallallahu aleyhi ve sellem, en güvenilir insan dediğiniz, bütün emanetlerinizi yanına bıraktığınız, tevdi ettiğiniz bir insan, 40 yaşına kadar aranızda çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz bir insan, güvendiğiniz bir insan kalkmış gelmiş diyor ki ben bunu gördüm diyor. Sen hala gördün mü görmedin mi çekişiyorsun. Mevla da taaccüp buyuruyor. Şaşılacak hallerine müşriklerin. Habibimin gördüğü şeyde bile onunla çekişmeyi sürdürüyorsunuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Habibim onları korkutma. Çok yakın bir gün var önlerinde. İdil ulûbü ledel hanâciri. Hani o kalpler hancerelere tıkanacak. Korkunun şiddetinden ve acının, kederin aşırılığından dolayı kalp yerinden fırlıyor. Dünyada olsa kaç defa ölür adam. Kalp yerinden fırladı mı dünyada adam yaşar mı? Bypass'ta adam kalbini yerinden çıkarıyorlar da ünitelere, şeylere, makinalara, nelere bağlayaraktan efendim birkaç dakika içerisinde ameliyat edip şey edip yeniden cereyan vererek vesaire çalıştırmaya çalışıyorlar. Yoksa öyle kalp yerinden fırlayıp da müdahalesiz şeysiz insan yaşar mı? Kalpler boğazlara tıkanacak. Kazımin, adam korkusundan bir nefes alsam kalbim çıkacak, canım çıkacak diye ödü kopacak da nefesini tutacak, boğazını tutacak böyle, aman canım kalbim çıkacak çıkmasın diye. Böyle bir zaman önümüzde, böyle bir şiddet anı var, dehşet anı var. Hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız ve dünya hayatına karşılaşamayacağımız şekilde bir aşırı dehşet var. E bu göz ardı edilebilir mi? Bu haberler duymadan edilebilir mi? Duyurulmadan edilebilir mi yani? Affedersiniz fare, efendim kaçarmış kaçarmış da kediden kaçacak yer bulamadığı zaman da gözünü yumarmış. E ne olacak yani gözünü yumunca? E nasıl beni yediğini efendim bari gözümle görmeyeyim, seyretmeyeyim. E anladık ama senin gözünü yumman kedinin işini kolaylaştırır. Dolayısıyla sen kulağını yumman, gözünü yumman, ben bu hocaları dinlemeyeceğim, ayetleri dinlemeyeceğim, tefsir dinlemeyeceğim, moralimi bozmayacağım, ölüm, kabir, mahşer, ahiret, bana ne ben kendime sıkıntı yapmayayım diye efendim aklını fikrini bu işlerle uğraştırmasan, gözünü, gönlünü efendim Allah'ın ayetleriyle doldurmasan, kulaklarını, gözünü yumarsan ne olur yani? Ölümden mi kurtulursun, ahiretten mi kurtulursun? Neyi geciktirebilirsin, kimi aciz bırakabilirsin? Senin benim elimde ne var? Bak kendimizi pat diye dünyada bulduk. Ahirette de aynı böyle bulacağız. Elimizde bir şey varsa zaten ölmemeye çalışalım. E madem kendi müdahalemiz dışında gayri ihtiyari olarak yaratılıyoruz, yaşatılıyoruz, öldürülüyoruz, diriltiliyoruz yani. E şimdi her şeye inanıyoruz, gözle görüyoruz da diriltilmeye geldiği zaman da buna niye tereddüt ediyoruz? Bak çok yakın bir gün gelecek. Ondan onları korkut. Buyuruyor Rabbimiz. E şimdi demek ki insana ahirette zarar verecek şeyler bize haber verilmiş. Deniyor ki bak içki, kumar, zina, faiz, yalan konuşmak, birbirinin ardından kötü konuşmak, gıybet, söz taşımak, dedikodu, efendim, iftira, adama yapmadığı bir şeyi suç atmak, şahitliği gizlemek, yalan yere şahitlik etmek, ne kadar meseleler değil mi efendim? İnsanla Allah arasında olanları var, kullar arasında olan sosyal davranışlarda ne kadar önemli konular bunlar değil mi? Bir iftira yüzünden insanlar senelerce hapis yatıyor. Suçsuz yere, haksız yere, bir dedikodu yüzünden ne yuvalar dağılıyor değil mi efendim? Bunlar hepsi zarar veriyor. Dünyada da zarar veriyor, ahirette de zarar verecek. Bunlar insanı azaba düçar edecek. Kötülükler. Tabii bunları şimdi tek tek sayamayız da dersimiz, sıramız ona gelmedi. Ama takvayı anlamak için bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü takva sakınmak. Neden sakınmak? Takva sana ahirette zarar verecek günahlardan sakınmak. Dolayısıyla yine nereye dayanıyor? İlme dayanıyor. Çünkü neden? Helal haram bilmeyen, sevap günah bilmeyen neden sakınacağını bilemez. O zaman efendim harama helal der. Allah muhafaza dinden de çıkar. Günah sevap der. Ya, güzele bakmak sevap diyor adam. Hangi güzele bakmak? Göklere, yerlere, dağlara, taşlara, denizlere, güzel manzaralara. Tabii sevap, Allah'ı düşünürsün bir tefekkür. 70 sene ibadetten hayırlı ama namahrem kadına, yabancı senin nikahın değil, bir şeyin değil, buna şehvet nazarıyla baktığı zaman ne oluyor? Kul hakkı oluyor, günah oluyor mesela. Böyle olur mu şimdi? Konuşuyorsun bir laf, duyuyorsun bir laf ama niye bunu seçmiyorsun, süzgeçten geçirmiyorsun değil mi? Allah'ım bana kitap gönderdi, peygamber gönderdi, beni uyardı. Ahirette bana zarar verecek şeyler var. Hangisi helal, hangisi haram? Bunları seçmen lazım. Efendim işte ne dedim demin? Peşin zararlardan, hemen yaklaşan tehlikelerden son derece bir korunma refleksi var insanda. Ama veresiye gibi ihtimalli olan şeylerden aman ya olursa ya olmazsa hesabı olunca hiç pek yani böyle kendini sıkıntıya sokmaya, yatırım yapmaya vesaire beklentilere girmiyor. E şimdi ahiret ne zaman? E ne zaman öldüğün zaman? E ne zaman öleceksin? Her zaman için ölüm başımızda atmaca gibi Ezra Aleyhisselam dolanıyor. Konu emrini bekliyor. Birden alıp bizi gidecek. Bak nice insanlar ölüyorlar. Görmüyor musunuz? Her gün yüzlerce, binlerce insan. Bunlar da bizim gibi yaşayan insan. Allah canlarını alıyor. Eceli gelen duramıyor. O halde zarar kesindir. Ahiret kesindir. Haramların da zararı kesindir. En yakın tehlike budur. Şimdi sen yarın başına gelecek bir tehlikeye karşı nasıl bu gece uykun kaçıyor da tedbir almak ihtiyacı hissediyorsun? Yarından da yakın, belki bir an içerisinde aldığın nefesi vermeden, verdiğin nefesi alamadan icabında ölümle karşı karşıyasın, burun burunasın. Hepimiz için bu geçerli. Hasta, sağlam, genç, ihtiyar bakmıyor ki, ayırmıyor ki. O zaman en kesin tehlike ve en yakın tehlike, her an için en çok sakınmamız gereken zararlı işler Allah'ımızın haramları ve yasaklarıdır. İşte takva nedir? Bunlardan sakınmaktır. Şimdi bu sıfatları takınanlara ne deniyor? Müttaki. Takva sıfatına sahip olan kişiye müttaki deniyor. Arapça bir tabii ki sıygadır. Ancak Türkçeleşmiş gibi de kullanımı yaygındır. Müttaki, takva sıfatına sahip olan kişi. Kur'an kime hidayet etmiş şimdi? Hüdellil muttakîn. Bu sıfatta olanlara hidayet etmiş. Neden? Herkese yol gösteriyor ama herkes yola gelmiyor. Herkese anlatıyor ama herkes dinlemiyor. O zaman Kur'an'dan kim yararlanıyor? Takvadan ne derece ileriyse o derece yararlanıyor. Takva sahipleri. Şimdi takvanın üç basamağı, mertebesi ulemamız tarafından, ehl-i sünnet alimlerimiz tarafından bize beyan ediliyor ki şimdi ahirette zarar verecek şeyler. Unutmadınız bunu. Bunu buradan, bunu esas alarak, bunun üzerinden konumuzu şekillendireceğiz. Üç mertebe buraya bağlanacak. Ahirette zarar verecek şeyler üç kısım olarak ele alınıyor. Evet, birincisi ahirette en büyük zarar verecek şey nedir? Şirk. Şirk ne demek? Allah'a ortak koşmak. Şimdi bunu biraz sulandırıyorlar, bulandırıyorlar. Önüne gelen her şeye şirk, şirk, şirk diyorlar. Böyle saçma sapan şeyler olmaz. Hem de yani ilim adamı sıfatıyla çıkıyorlar ama tabii ki konular hiç de inandırıcı değil. Yani adam sakalı şerifi öptün şirk, yok efendim türbe ziyareti şirk, yok şu şirk, bu şirk. Ne alakası var? Şimdi şirk, ondan sonra da ya şirk demek kolay bir şey değil. Böyle bir tehlike olur mu? Osmanlı ecdadımızdan gelme, ne güzel örflerimiz, adetlerimiz, İslami geleneklerimiz, türbe ziyaretlerimiz, sakalı şerif ziyaretlerimiz, hırka şerif ziyaretlerimiz. Bütün bunları tabii dış akımlar, selefi, işte vehhabi, şii vesaire cereyanlar akımlara karışmış, bulaşmış bir şekilde insanlar içimize bu şekilde sokmak, insanların kafasına yalan yanlış şeyler sokmak ve örfümüzden, adetimizden, ecdadımızın İslam'a uygun olan annesinden bizi ayırmak için tabii özel hedeflere yönelik şeyler, konuşmalar yapılıyor. Yayınlar yapılıyor. Biz bunlara karşı sizi uyarıyoruz tabii. Şirk dediğin zaman şirk öyle ucuz bir şey değildir. Şirk de günahtır da. Ya şirk günah olur mu? Şirk tabii günahtır ama en büyük inne şirk ele zulmün azim, en büyük zulümdür ama şirk Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'la birlikte başkasına tapmaktır. Eyüp Sultan'ı ziyaret eden Eyüp Sultan'a mı tapıyor? Hırka-ı Şerif'i öpen ona mı tapıyor? Sakalı Şerif'i öpen ona mı tapıyor? Tapmakla bunun ne alakası vardır? Bir evliyanın yüzü su hürmetine Allah'tan bir şey isteyen Allah'a yalvarıyor canım. Burada tapmanın ne alakası var? Yani şirk Allah'a ortak koşmak, Allah'tan başkasına tapmak anlamında. Yani tabii umum husus farkları, lügat manası açısından, genellemeler açısından farkları var. Ama en nihayetinde dinden çıkmış demektir. Onun için en büyük zarar ahirette Allah-u Teala'nın bağışlayamayacağı bir günah yok. Çünkü Allah'a kimse bir şey engelleyemez ama bağışlamayacağı günah var. Efendi babamız Ali Adel Efendi öyle sorardı. Evladım, Allah'ın bağışlayamayacağı günah sormuyorum. Çünkü öyle bir günah yok. Bağışlamayacağı günah soruyorum. Yani Allah Teala karar almış. Ben şunları bağışlamayacağım. Şunları bağışlayacağım. Ha, o kararı kendi alıyor. Kimse ona aldırtmıyor. Üstünde bir merci yok. İnnallâhe lâ yaghfiru en yüşrake bihi. Bana ortak koşulmasını ben bağışlamayacağım diyor. Bağışlayamam demiyor. Ben bağışlayabilirim ama bağışlamayacağım diyor. Buna karar aldım diyor. Çünkü ben ortak kabul etmem buyuruyor. Dolayısıyla şimdi demek ahirette insana en büyük zarar. Bağışlanmayınca ne oluyor? Cehenneme girdiği gibi ebedi çıkamıyor. Sonsuza kadar yanıyor. Cezası bitmiyor. Çünkü diğer günahlar tevbeyle, şefaatle olmadı en nihayetinde cehennemde bir zaman için günahının pisliği kadar yanıp temizleninceye kadar yanıp çıkıyor. Ama şirk öyle bir pislik ki bunu ateşle paklamıyor. Bu sonunda da cehennemden çıkamıyor. Cennete hiçbir şekilde giremiyor. Bu itibarla tabii burada müşrik olanlar, hiç Allah'a inanmayanlar veya inanıp da peygambere inanmayanlar veya Musa Aleyhisselam'a inanıp Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a inanmayanlar, efendim inanıyorum deyip de efendim uymayanlar, İslam'a girmeyenler, öbür dinlerde yine kalanlar vesaire. Bunların hepsi tabii ki bunların cennetten cennet yüzü görmeleri Kur'an'a göre mümkün değil. Allah'a göre her şey mümkün ama Allah karar vermiş, ben bunu bağışlamayacağım diyor. Dolayısıyla şimdi ahirette zarar verecek şeyler, evvela küfrü icap eden, şirki gerektiren, Allah'a inkar sayılan, İslam şartları, iman şartları. Altı esas. Bu altı esas şimdi Allah'a inanmak. Adam diyor ki bir adam Allah'a inkar etmeden gavur olmaz. Yanlış. Kur'an inkar etse de gavur olur. Yani altı esas diyorsun sen bunu. Şimdi bunun hangisine inanırsan Müslüman olmuyorsun ki? Hepsine inanırsan Müslüman oluyorsun. Artı birini inkar, hepsini inkar olarak sayıldığından melekler yoktur desen, peygamberleri inkar etsen veya birini inkar etsen, kitaplardan birini inkar etsen, Allah'ın sıfatlarını inkar etsen vesaire. E ne oluyor? Ahiret inkar etsen, kaderi inkar etsen, dirilme yoktur desen, bunların hepsi aynı anlama geliyor. Eşittir Allah yoktur oluyor. Yoksa ben Allah'a inanıyorum deyip de iman şartlarını, iman esaslarını inkar eden insana Müslüman mı diyeceğiz? Mümin mi diyeceğiz? Demek ki küfrü icap eden inançlardan, sözlerden ve işlerden beri, yani tamamen uzak olarak ebedi azaptan sakınmak anlamında takva birinci basamaktır. İşte Fetih suresinde geçen elzemehum kelimete takva. Allah Resulünün ashabına sallallahu aleyhi ve sellem ve rıdvanullahi teala aleyhi ecmaîn takva kelimesini lazım kılmıştır, gerekli kılmıştır. Onlardan ayrılmayan, onların ayrılmaz vasfı yaşarken, ölürken, son nefeste dirilirken her zaman onlara onu yapıştırmıştır Allah Teala. Ve kânû hakkı bi ehlâ. Zaten o kelimeye onlar layıktır. Onlar onun ehlidir diye de bu vasfı onlara yakıştırmıştır Mevla. Demek ki takva kelimesi diyor Fetih Suresi. Nedir takva kelimesi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte takva kelimesi. Ne demek takva kelimesi? İşte ahirette zarar verecek şeylerden kurtarma kelimesi. O zaman en büyük zarar neydi? Cenneti kaçırmayı da bırakalım canım. Adam cennete giremez de ortada parkta yatar diyelim. Park nerede var? Çadır nerede var yani? Ateşte yanmak ve sonsuza kadar yanmak. Bundan büyük zarar düşünülebilir mi? Bundan insanı kurtaracak ilk mertebe ve basamak nedir? İman. İman kelimesi nedir? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Takva kelimesi, tevhid kelimesi. Bunlar aynı manalar, eşdeğer tabirler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Tabi burada da Muhammedur Resulullah ayıranlar var. Lazım değil diyenler var. Allah birdir demek yeter diyenler var. Bunların hepsi tabi ki haktan çok uzak ve insanları kandıran yorumlar. Kelime-i tevhid birbirinden ayrılmaz. Muhammed Mustafa Allah'tan Celle Celaluhu ayrılmaz. Peygamber'e itaat Allah'a itaattan ayrılmaz. Men yutta'ur Resul fekad itta'allah. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Ve men yasullâ ve Resulü, kim Allah'a isyan ederse peşine hemen peygamberine karşı gelirse buyuruluyor. Hiçbir zaman için ben Allah'ı tanırım, Allah'a itaat ederim, peygamberleri istediğimi seçerim, istediğimi. Böyle bir hürriyet yok. Böyle bir özgürlük yok. Onun için Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Tabi amentü inancımızda ve melaki ve kütübi ve rusülü, bütün kitaplar, bütün peygamberler. Sade mesela Muhammed Mustafa'ya inanıp da Musa aleyhisselam inkar etse yine Müslüman olamaz. Demek ki İslam kelimesi, tevhid kelimesi, takva kelimesi, insanı ebedi azaptan kurtaracak kelime, kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Anı secdeye değmemiş, hiç Allah dememiş, Allah'a inanmamış bir kafir olsa, şimdi Allah'a inanarak, amentü esaslarına inanarak bir kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid okusa, kalple tasdik, dille ikrar noktasında, kalbi inanarak diliyle de bunu söylese, ne olur? El-İslam yecubbu makablu, İslam kendinden önce geçen her şeyi kesip atar. 90 senelik anasından yeni doğmuş çocuk gibi tertemiz, akpak, günahsız olur. Hatta bizden bile daha iyi bir durumda olur. Çünkü biz tabii ki Müslümanlık dairesinde de olsak bazı günahlara müptelayız. O sıfırdan başladığı için efendim tertemiz olarak şu ana çıkar. E demek ki bunun neticesi ne olur? Ebedi cehennemde yanmaktan kurtulur. Eşittir ne olur? Sonsuz cennete girmek nasip olur. Şimdi ne oldu? Ahirette kendisine en büyük zarar verecek olan cehennem azabından, ateşten, o cehennemde bu kadar anlatılan ilahi azaplardan hepsinden onu sakındıran, koruyan, kurtaran kelime ne olmuş oldu? Tevhid kelimesi olmuş oldu. Onun için takvanın birinci basamağı imandır. Demek ki bir insan tevhid kelimesini diliyle söyleyip ikrar, kalbiyle tasdik ederek, yani inanarak, kalp inanacak. Ağzından çıkanı kulağın duyacak derler. Yani ne demek? Dilinin söylediğine kalbin inanacak. Öbür türlü zaten münafıklık diye bir ortada bir nokta var. Hani görünüşte Müslüman gibi görünebilir. Çünkü neden adamın dilinden çıkana bakarsın, onu da doğru sanarsan adama Müslüman muamelesi yaparsın ama kalbinde inkar gizlidir de dilinden ben inandım diyebilir. Bunlar da devamlı mevcuttur. Onun için kalp inanarak dil bu kelimeyi okursa ve bu hali muhafaza ederek ölebilirse işte burası önemli.